بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم په نام د خدای چې هغه ډیر مهربان او بخښونکی دی. سورة انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. دا یو سورة دا چه موږ دا نازل کړی دی او دا موږ فرض کړی دی او په دکی موږ روخانه روخانه لارښوونې نازل کړی دی. خای چې تاسو درس واخلئ. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفا من المؤمنين. زناکار خزه او زناکار نارینه لدوالو نه هر یو سندوری وحی او پر دی باندی دزرسی احساس دی دا اللہ پاک د دین په باب پا تاس کی نرا پاریگی که تاسی پر الله تعالی او دا آخرت پا ورز باندی ایمان لری او ها غوت دا سزا ور کولو پا وقت کی دی دا مومنانو یودلہ موجود وی. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. زناکار دي نکاح نکوي مگر لزناکاري خزي سره یا لمشرك سره او لزناکاري سره دي نکا نکوی مگر زناکار یا مشرک او دا حرام کای شوی ده پر مؤمنان. والذین یرجون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانین جلدة فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. او توق چه پاک لمنو خضو باندی تور ولگوی بیا چلور شایدان تیر نکلی آغوی اتیا دوری وحی او داغو شایدی هیت کلی ممنی او ها غوی پخپل فاسقان دی. إلا الذين تابوا بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. پرتلغو خلق تخچی لذی حرکت نورست توبه و باسی او ځان اصلاح کری چا الله پاک هرو مرو داغو پاک کی غفور او رحیم دی. والذين يرجون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. او کوم کسان چې پر خپل مېرمنو باندې تور لګوي او لا غو سره پختل دا غو خپل ځان نه پرته بل کوم شاهد نوي نو لا غو نه دی وتن شاهدی دا وچی هغه څلور زره په الله پاک باندې په قسم خوړلو سره شاهدی وایي چې هغه په خپل تور ویلو کې رښتینی دی. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. او في زمزل ويشي فرهغ باند دي دا الله فاك لا نسوي كاغه فاختل تور ويلوكي دروغ زنوي. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. او لخزنه د سزا مخنیوي په دې د وسره کې دا شي چې هغه څلور زله په الله پاک باندې قسم خړلو سره شاهدی دغه سړی په خپل تور ویلو کې دروغجن دی. والقامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين او پتنزم ذل کیوائی چه پراغی بانده دا اللہ پاک غزق وی کاغا فقصل تور ویلو کی رشت نئی. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وان الله تواب حكيم كبرتا شي خلقو دا الله پاک فضل او دا غر رحم نوای او دا خبر نوای چی الله پاک خورا ستام لرونکای او د حکمت خاوند دی.